भगवान पधारे हैं। ओशो ओशो प्यारे ओशो ओशो, अंबर से धरती पर भगवान पधारे हैं। अंबर से धरती पर रजनीश पधारे हैं। अंबर से धरती पर भगवान पधारे हैं। अंबर से धरती पर रजनीश पधारे हैं। मानव देह में प्रकट हो गए, मानव देह में प्रकट हो गए। ओशो प्यारे हैं, ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। सारे हैं ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। हम नहीं मगर ओशो के दुलारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। ओशो प्यारे हैं, भगवान हमारे हैं। अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा। अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा। अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। आँख मूंद कर देखे हमने गजब नजारे हैं। आँख मूंद कर देखे हमने गजब नजारे हैं। डूब गए जो भक्ति भंवर में लगे किनारे हैं।